تعلق کتاب سو مات خوائی جماعت سے پتہ نہ کہی جماعت تعریف نہ کہی اور یو سڑے مات بدر دوائی جدید وڑ سما بنے سر رضی. تو اس امتحان میں اپنے آپ کو ہر روز دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا مجھ پر کیا اثر آ رہا ہے. بس اس سے آدمی کو اپنا پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں. کوئی ہماری تعریف کر لے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں ہم, بڑے احسانات اس پر کرتے ہیں. کوئی ہماری برائی کر لے اس کو نقصان پہنچانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم, اور اس کی جو ہے تو اس کو نقصان پہنچانا, اس کی برائی بیان کرنا. اگر وہ ایک برائی بیان کرتے ہیں ہم آگے سے تین برائیاں بیان کرتے ہیں. اگر وہ یہ اس بات میں اس کا اپنے اوپر اثاتے و اثر دیکھنا چاہیے. پھر درجہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک درجہ یہ ہے, دوسرا درجہ یہ ہے, تیسرا درجہ یہ ہے, چوتھا درجہ یہ ہے. اس کو بار بار پڑھ کے آدمی اپنے باطن میں سوچ کر کے اپنے بارے میں سوچ کرتا رہے. کہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو برائی بیان کر رہا ہے آدمی سمجھے کہ مجھ پر احسان کر رہا ہے, کہ میرے وہ عیب مجھ پر ظاہر کر رہا ہے جن کے دور کرنے کی مجھے ضرورت ہے, اس نے میرے عیب مجھ پر ظاہر کی ہے. اور اس بات کے ذریعے اب اس کا کوئی اس پر حق آ رہا ہے, کوئی خدمت کوئی حق اس پر آ رہا ہے, اس کو نہیں کر رہا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے کہ یہ ریاکاروں میں سے ہے. صاحب میری بیان برائی بیان کی, اس کا مجھ پر کچھ حق آ گیا, اب میں اس کو ادا نہیں کر رہا کہ اس نے میری برائی بیان کی تھی, لہذا اس کا میں یہ حق ادا نہیں کرتا. تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میں ریاکار ہوں, کیونکہ اس بات کو میں نے محسوس کیا ہوا ہے, دل میں رکھا ہوا ہے, کینے کے طور پر میں نے دل میں رکھا ہوا ہے کہ جب بھی اس کو نقصان پہنچانے کا وقت آیا میں ضرور نقصان پہنچاؤں گا, کیونکہ اس نے میری برائی بیان کی ہوئی ہے اور میں اپنے دل میں اس کے بارے میں کینہ رکھا ہوا ہے. اور جس نے میری اچھائی بیان کی ہوئی ہے تو اس کا بڑا احسان مان رہا ہے, حالانکہ اس نے اچھائی بیان کی, اس اچھائی بیان کرنے سے نفس پھولا اور آخرت کے لحاظ سے تو اس آدمی نے مجھے نقصان پہنچایا اور میں آخرت کے لحاظ سے تباہ ہوا, مجھے آخرت کا نقصان ہوا. لہذا تعریف کرنے والے نے کوئی میرے ساتھ نیکی تو نہیں کی ہے. اور اکثر تعریف کرنے والے جو ہے اپنے دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں. اکثر تعریف کرنے والے اپنے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو میری آخرت تباہ ہو رہی ہو تو کتنا بڑا نقصان ہے. اور کی تعریف ہو, میں اس کو آخرت کا فائدہ پہنچا رہا ہوں اور اس کو دنیا کا فائدہ پہنچا رہا ہوں, آخرت میری خراب ہو گئی تو میری بیوقوفی کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ بیوقوفی تو پوری بیوقوفی کی علامت ہے میری, کہ اس کی تعریف سے میں خوش ہو رہا ہوں اور دوسرے کی برائی سے میں نے دل میں کینہ رکھ لیا, اس کو ضرور میں نقصان پہنچاؤں گا اور اس کا مجھ پر کوئی حق آیا میں کبھی نہیں ادا کروں گا, کیونکہ اس نے میری برائی بیان کی ہے. تو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق جو بنتا ہے ان باطنی باتوں پر بنا کرتا ہے, اور یہ باطنی باتیں درست نہ ہوں تو ظاہر اعمال فرض واجب سنت جگہ جگہ حدیثوں میں آیا کہ قبول نہیں ہے اس آدمی کو, اس آدمی کی یہ باطنی سے بات نہیں بنی ہے تو اس آدمی کا ظاہری اعمال اللہ کو کے پاس قبول نہیں ہے, کیونکہ اس کا باطن نہیں بنا ہوا ہے. وہ دن نہ دا رکے کم خاصو خبر دیا اس ماسرا نشتہ دے ظاہری اعمال ماسرا ڈیر دیا اور رکے کیا ماتا بدلا تو بولو مال رکھ کے نہیں بولے دیجیے وقت راغ دیتا بہ نقصان میں سوما دیتا بہ ضرور تو نقصان میں سوما. کلا وقت راغلو جدی ماتا بدر تو ویلی دی نو بیوقوف عام طور سره کوم سره ستا تعریف نه کوي تا ته خوای دا دنیا فایده غسل لپاره وای او تا کې جره د دې تعریف نه باندې د دې خوایلو باندې ته خوشحال شوې ستا اخرت تباش وا نو هغه ځان ته خو پیدا وکړه دنیاوی او تا ته اخرت نقصان وکړو نو آیا دا بنانو بیوقوف دی یا نه دی چې پیدا خو د دنیا بل چا شوه اور نقصان داخرہ ددیش لو جی اور سمرا گاٹا بے کو افتیادا اور سمرا نہ اپنا اپنا کوئی خبر ادا جی ہمیشہ ہر وقت پارا دن نہ گوری بنا دا مخلدان تا گوری جی ہر وقت اپنی طرف دیکھنا ہے اپنے باطنی کی طرف دیکھنا ہے ساری دنیا سلسلے میں داخل ہو جائے ساری دنیا دین پر آ جائے میں گلا پھاڑتا رہوں اور میرا حال نہ بدلا تو مجھے کیا فائدہ ہوا میری تو آخرت نہ بنی ہے اور کوئی بھی نہ آیا کوئی بھی شامل نہ ہوا میں کہتا رہا میرا تجربہ ثواب ہوا نا اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لیے زندگی گزارتے ہوئے ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے ان باتوں پر نگاہ کر کے چلیں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلیں. میں ایک دفعہ جماعت میں جانا تھا ہمارا ایبٹ آباد میں ایک تشکیل تھی ہماری جس مسجد میں ہم تھے اس میں جمعہ نہیں پڑھا جا رہا تھا تو جمعے کے لیے ہم ایک جامع مسجد میں گئے تو جمعے کی نماز میں شروع ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کہ مولوی صاحب کسی سیاسی پارٹی کا جلسہ کر رہے ہیں. پھر پتہ چلا کہ مسجد ان کو کسی نے بنا کر حوالے کر دیا, مسجد ساری ان کے اپنے قبضے میں ہے اس لیے کوئی مقتدی بول نہیں سکتا ہے, ورنہ مسجد سب پارٹیوں کی ہوتی ہے. ہاں جی اللہ کے احسان سے اس مسجد کے بنانے میں مجھے مقامی لوگوں سے چدہ کرنا نہیں پڑا ہے, اس لیے رات کو آدمی کا دم کیا اسے وہ شکرانہ دے رہا تھا. میں نے کہا کہ اس کا سلسلے کا اصول ہے کہ سلسلے کے لیے ہدیہ وغیرہ اس کا قبول کیا جاتا ہے جو درجہ دوم میں بیعت ہونے کے بعد درجہ دوم کو پہنچا ہو, ہر کسی سے نہیں لیا جاتا, ہر کسی نہیں لیا جاتا. ہاں جی کیونکہ حق اس کا ہے کہ اس کی چیز اللہ کے رستے میں قبول ہو اور اس کو فائدہ پہنچے جس نے سلسلے کے لیے قربانی کی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تین مسجدیں میرے گھر وہ ہے انتظام استعمال ہے کہ دو یونیورسٹی کی, لیکن تینوں جگہ پر کبھی میں چالو سیاست کی بات نہیں کیا کرتا کسی کے حق میں کسی کے خلاف, یعنی کیونکہ یہ مساجد تو سب کی ہیں سارے مسلمانوں کی ہیں, اس میں آنے والے ہیں نماز پڑھنے والے ہیں. تو خیر مولوی صاحب نے سیاسی جلسہ شروع کیا ہوا ہے مسجد میں جی, وہ کیا کرے اب دوسری جگہ جاتے ہیں جمعہ ہی جاتا ہے نماز تو پڑھنی پڑے گی. تو اندازہ یہ ہوتا رہا کہ اس سے اچھے خاصے عوام میں غیر مقبول ہو رہے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا, اچھا خاصا عوام میں غیر مقبول ہو رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا. اگر ایمان کو بیان کرتا آخرت کو بیان کرتا تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی اور ووٹ کے واقعی صرف اس کے بارے میں اعلان ہوتا تو اس کو ووٹ ملتے. لیکن اب یہ احمق یہ بیوقوف اپنی حماقت سے اس نے مسجد میں جلسہ شروع کیا ہوا. یہ مضمون بیچ میں کیسے آ گیا جی؟ ہاں وہاں اس ساتھی سے میں نے پوچھا کہ جماعت اور ساتھی کا ڈیڑھ سو ہمارا بیان شروع آ جی زبردست بیان کیا. تو میں نے کہا پورا ہفتہ 15 منٹ لوگوں کو ملے تھے اس بات کے لیے کہ میری آخرت کا کیا ہوگا، میرے دین کا کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، میری موت کیسے ہوگی، اس بات کو سننے کے لیے وقت، وہ بھی جو ہے نظر ہو گیا سیاسی جلسے کے. 15 منٹ تو پورے ہفتے میں ایسے آدمی کو ملے تھے کہ وہ کوئی آخرت کی بات سنتا، وہ 15 منٹ بھی اس کے حاصل نہ ہوئے، اس میں بیچارہ جلسے کی نظر سے ہو گئے. تو اس کا کیا بنے گا، اس کی آخرت کا کیا بنے گا، میری آخرت کا کیا بنے گا؟ ہاں جی، تو بھائی میرے اس بات کو دیکھ کے، اس عمل کے کرنے سے، اس مدرسے کے چلانے سے، اس سلسلے کے چلانے سے، اس پارٹی کے چلانے سے میری آخرت کا کیا ہوگا؟ آیا میری آخرت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے؟ میری آخرت بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ دنیا میں تو ساری کوشش ان کی ضائع گئی اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے کارنامے کرتے رہے، کہ کارنامے تو وہ ہیں جو اللہ کے ہاں قبول ہوں. تو سارے ڈاکٹر صاحب مضمون پڑھتے رہے، بہت ضروری مضمون تھا، تو دل میں یہ بات جو بزرگوں کی فرمائی ہوئی، دل میں یہ بات آئی کہ کسی کو کمالات حاصل بھی ہوں، بڑا عالم ہے، ظاہر ہے بڑا عالم ہے، اس کو تو کوئی چھپا نہیں سکتا، بڑا عارف ہے، بڑا عالم ہے، ہاں جی، بڑا صاحب حیثیت ہے، بڑا مالدار ہے، بڑی عوام میں تائید حاصل ہے، اور یہ ساری باتیں کسی کو حاصل ہیں تو کس کو پتہ ہے کہ قبول ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ اللہ کے حضور قبول ہے کہ نہیں ہے، اس کا کسی کو نہیں پتہ ہے. اس بات پر دھیان جمانا ہے کہ ساری باتیں اگر ہو بھی گئی ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. جب اس کا پتہ نہیں ہے تو میں کیسے اس پر جو ہے اعتراض سکتا ہوں، میں کیسے اس پر فخر کر سکتا ہوں کہ جب کہ قبول نہ قبول کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا، یہ تو میدان حشر میں پتہ چلے گا کہ قبول ہے کہ نہیں ہے. کہ ایک اللہ والے پیسے لے کر دکاندار کے پاس گئے سودا لینے کی، اس نے پیسہ لیا اور پھینکا، اس نے کہا کہ ایسے اچھے شکل صورت والے آدمی اور کھوٹا سکا مجھے دے رہے ہو. وہ اللہ والے روئے، آدمی ڈرا کہ کہیں اس کے پاس اور پیسے نہیں ہیں، اس لیے رویا، سودا دینا چاہیے اسے. اس نے کہا نہیں بھائی، میں اس بات پر نہیں رویا ہوں، میں تو اس کو ایک صحیح سکے کی شکل میں سنبھالے ہوئے تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اس پر مجھے کچھ ملے گا، اور وہ تو جب پرکھ والے کے آگے آیا، پرکھنے والے کے آگے آیا تو وہاں تو کھوٹا ثابت ہو گیا، تو مجھے اس پر غم ہوا، مجھے اس بات پر غم ہوا کہ جن اعمال کو میں چل لے کر چل رہا ہوں، جب ان کے بارے میں کہہ دیا گیا یہ کھوٹے ہیں تو پھر میں کیا کروں گا، میں تو اس پر رویا. تو بس میرے بھائی، ہم نے تو اپنے باطن پر، اپنے دل پر نگاہ رکھنی ہے اور اس کو سوچتے رہنا ہے، اس بار پر دھیان جماتے رہنا ہے. یو نیک بنے آدم ہو، پیسے واغس رہے دکاندار تو لڑ لو سودا واخلما، دکاندار پیسے ہوا تو رجحا سڑے اور کھوٹا پیسے ماتا روڑی دیتا، جیلی پیسے روڑ دیا آگے جڑا شروع کرو دکاندار ہوئے تو جب تک جس طرح پیسے نہیں چاہے تو سودا نہیں شکست ہے دے تو سور کو اگر تو دیں مانا جاڑا ماں تو خود ہی بان جاڑا ماں کہ ماں خدا جیب کے ساتھ لے ہو جدا ٹک پیسے دی دی من ماں تو سودا ملاوے گی اور جی پویا کس باقع تراغ لے نوال تا خدا کھوٹا ثابت سوئے جا ہو ٹک رہا ہے جیلی دے ماں پا دے جڑا اکڑو جی پرز دا قیامت دا سمرا مال ماں کڑی دا دان سر روان کڑی دی خدا دربار تراغ لار لما وہ انتا دا خبر ہو شوا جی دا مار کو ٹکنا جی دا کو کھوٹا دی انتا بیا جمع سکی گی دے بنے ما جڑا ہو کو دا جمع جڑا پا دے بنے وا کہ دا مالو بس سکی گی دیکھتا جی. تو جب قبول نہ قبول کا پتہ نہیں ہے تو فخر کس بات کا ہو. تو اس لیے والمخلصون علی خطر عظیم یہ الناس کلهم ہلکا الا العالمون, سارے انسان ہلاک ہو گئے سوائے علماء کے. الناس العالمون العالمون کلهم ہلکا الا العاملون, علماء بھی ہلاک ہو گئے سوائے عمل کرنے والوں کے. والعامل کلهم ہلکا الا المخلصون, عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو گئے سوائے اخلاص والوں کے. والمخلصون علی خطر عظیم, اور اخلاص والے بڑے خطرے میں ہیں. اخلاص سے عمل کر کے اس کے عمل نامے میں آ گیا, اب موت تک تو بہت لمبا وقت ہے. ہر وقت یہ خطرے میں ہے کہ موت مرنے سے پہلے کہیں یہ ریا بن کر ضائع نہ ہو جائے. اس وقت تک پہنچانا ہے اس کو, صحیح سالم کر کے اللہ کے دربار میں پہنچانا ہے. پتہ نہیں وہ پہنچنا ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو اس پر جو ہے تو پریشانی. والمخلصون علی خطر عظیم, والعمل بغیر نیت نہ ناؤں, والنیت بغیر اخلاص ریا ہوں, وحول النفاق کفاؤں, وعمال استیان سواؤں, والاخلاص من غیر صدق متحقیق ہبا. عمل نیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, اور نیت اخلاص کے بغیر جو ہے ضائع ہے, اور اخلاص جو ہے صدق و تحقیق کے بغیر جو ہے وہ ایک فالتو چیز ہے. اخلاص کے بعد بھی آگے صدق و تحقیق آگے مزید. اخلاص والے بڑے خطرے میں ہیں. اخلاص کے ساتھ اعمال کیے, معاشرے میں بڑی حیثیت حاصل ہوئی, اور کوئی دنیا دار آیا اس کی اس حیثیت کو اپنی دنیا کے استعمال کر کے اس کی آخرت کو خراب کر لیا, عمل کو بھی ضائع کر دیا اور اپنے اس لیے استعمال کر لیا. کہ جب اللہ پاک اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کو معاشرے میں مقام دیتا ہے, پھر دنیا دار ان کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنی دنیا کو الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. اس وقت یہ استعمال ہو گیا, اس سے پھر اپنی آخرت کو تباہ کر دیں, اپنی آخرت کو ضائع کر دیں. تو بڑی باریکیاں ہیں, آئیں گے جائیں گے, کوشش کریں گے, محنت کریں گے, عمل کریں گے, غلطیاں ہوں گی, خطائیں ہوں گی, پھر استغفار کریں گے, تو بتائے ہوں گے اللہ کے حضور, پھر معافی مانگیں گے. ساری عمر یہی سلسلہ چلتا رہے گا. کہیں کوئی عمل قبول ہو کر موت اس پر نصیب ہو گئی تو بہت بڑا کارنامہ ہو گیا. تو اس بار غور و فکر کرتے ہیں, یہ سلسلے کی کتابیں جو ہیں ان کو مطالعے میں رکھیں. یہ مولانا زرگل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, شیخ الہند کے خاص آدمی جو مالٹا کی جیل میں ان کے ساتھ رہے, اور آخر میں گوشہ نشین تھے, باہر بھی نہیں نکلتے تھے. ہماری ایک دفعہ ہی ملاقات ان سے ہوئی ہے, اسپتال میں آئے ہوئے تھے, ہم زیارت کے لیے چلے گئے. کہتے کہ حیاء العلوم ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے, اس کا مطالعہ کرتے رہتے, موت تک مطالعہ کرنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنا, مطالعہ کرنا اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنا, مطالعہ کرنا اس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھنا کتنی کمی ہے, کتنی کمی ہے, کس جگہ کمی ہے, کس جگہ برائی ہے, کس جگہ کمی ہے, اس کو درست کرتے رہنا. الحمدللہ رب العالمین, العافۃ المتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذی القوۃ المتین, یا رحم المساکین, یا رحم الراحمین, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم اغفر للمؤمنین المؤمنات والمسلمین المسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم, واخذ من خذ الذين محمد صلى الله عليه وسلم ملاتك الله منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت یا اللہ ہماری اور پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، جہاں جہاں امت کے افراد مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، دشمنوں کے نرزے میں ہیں، یا اللہ وہاں ان کی مانوں کی حفاظت فرما، ان کی عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے مالوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دشمن کے نرزے سے نکلنا آسان فرما، یا اللہ عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما، اپنے تعلق کو عام فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما، آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما، جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہوں، تصدیق و تعلیم کے رسل کر رہے ہوں، یا درس و تجدید کے رسل کر رہے ہوں، یا دعوت تبلیغ کے رسل کر رہے ہوں، یا بیت و تلقین کے رسل کر رہے ہوں، یا قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں، سب کو اخلاص نصیب فرما، سب کے لیے وسائل کے غیب سے بندوبست فرما، سب کی کوششوں کو برابر فرما، یا اللہ ہماری مجالس میں آنے والے حضرات، سلسلہ بیت حضرات، عامۃ المسلمین، سب کے مال، جان، اولاد، کاروبار، ملازمت، ہر چیز میں برکت ڈال دے، یا اللہ کوئی تنگ دست اور تنگ دستی کو دور فرما دے، پریشان حال اور پریشانی کو دور فرما دے، مشکلات میں گرے ہوا عافیت فرما دے، تو ساتھی بے روزگار ہوں یا اللہ غیب سے روزگار نصیب فرما دے، کوئی بیمار ہو گھروں میں بیماری ہوں یا اللہ غیب سے شفا نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو تو غیب سے شفا نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری بیماریوں کو تو غیب سے زائل کر دے، یا اللہ ہماری بیماریوں کو تو غیب سے زائل کر، یا اللہ تو غیب سے زائل کر، ڈاکٹروں دواؤں کی محتاجی کے بغیر ظاہر کر، آسانی والا معاملہ فرما دے، یا اللہ صاحب آنے والے مجلس مجلس کی کوئی دل کی نیک حاجت ہو، یا اللہ کسی کو محروم یہاں سے واپس نہ فرما، سب کے لیے نیک حاجتوں کو پورا فرما، سب کی دنیا آخر کو درست فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد علی اصحابی اجمعین رحمت یا ارحم الراحمین. اور ساتھیوں کا عمرہ کا جانے کا ارادہ ہے.